Thank you. Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունը ևս 2016 թվականի իրականացրել է բոլոր այն ծրագրային աշխատանքները, որոնք որ նախատեսված են եղել։ Իհարկե, ընթացքում նաև որոշակի վերլուծություններ է կատարել։ Պարզ է, որ ապրիլյան դեպքերի հետ կապված նաև որոշ աշխատանքներ, որ նախատեսված են եղել, մենք չենք իրականացրել, բայց աշխատանքների հիմնական մասը ներառյալ իրականացվել է։ Սկսենք կրթությունից, որպես երակավոլորդ, կրթության բոլոր աստիճաններում էլ մենք իհարկե ունեցել ենք եւ բավականին կատարված աշխատանքներ եւ նաեւ իհարկե որոշակի դերացումներ, ինչի մասին մենք համառոտակի կանգ առնենք։ Նախ ուզում եմ անդրադառնալ նախադպրոցական կրթության մասին։ Գիտեք, որ նախադպրոցական կրթությունը եւ երկրի նախագահի նախընտրական ծրագրով եւ կառավարության գործունեության ծրագրով որպես առաջնահերթություն իր խնդիրներն ունի եւ նա տարեց տարի ընդլայնում է եւ ասեմ 16 թվականը եւս բացառված չէ, մենք ունեցանք 5 նոր մանկապարտեզներ եւ ընդհանուր մանկապարտեզների նախատիպոցական հաստատությունների թիվը 53 է, որից 51-ը մանկապարտեզներ են, 2-ը մանկական կենտրոններ են, որից 38-ը պետական մանկապարտեզներն են, 8-ը հայ օգնության միության մանկապարտեզներն են, 4-ը հայ ավետարանչական ընկերակցության եւ 1-ը մասնավոր մանկապարտեզը։ Բացի մանկապարտեզներից նաեւ դպրոցներինքից 65 նախատիպոցական խմբեր են գործել եւ այստեղ էլ ունենք խմբեր նախատիպոցական, որոնք որ ունեն մանկապարտեզային պայմաններ, առանձնացված շենքեր, նման խմբերը 5-ն են եւ Ստեփանակերտում 3 դպրոցում եւ ստեղծված են մանկապարտեզային պայմաններ։ Հասել է թե այսքանով հանդերձ մենք որոշակիորեն կարողանում ենք բավարարել մեր նախատիպոցական տարիքի երեխաների նախատիպոցական դաստիարակության խնդիրները։ Ասենք թե այս խնդիրը լուծված է դեռ ոչ, բայց նկատում ենք նման աճի տեմպերով առաջիկա տարիներին մենք համարյա թե բոլոր խոշոր համայնքներում կունենանք համապատասխան թվով մանկապարտեզներ։ Նաև նախատեսում է 17 թվականին ևս Սարուշեն, Մոխրաթաղ եւ Ավհաս գյուղերում ունենալ մանկապարտեզներ եւ այսպես շարունակ, որտեղ որ կան համապատասխան շենքային պայմաններ կամ կա առանձնացած միջոցներ նոր շենքեր կառուցելու համար, գործընթացը անկասկած իր շարունակությունն է ունենալու։ Մենք կարևոր մենք նախատիպոցական կրթությունը, քանի որ այն եւ սոցիալական հետները լուծում, ասենք ծնողների զբաղվածության նրանց աշխատելու համար մանկապարտեզները այդ հնարավորությունը ձեռում են, բացի դրանից երեխաներին մենք նախապատրաստում ենք դպրոցին։ Վերջին տարիներին մենք Ստեփանակերտում այսպիսի մի փորձ ենք կատարել, բոլոր 5 տարեկան երեխաներն ընդգրկում են դպրոցի նախադպրոցական խմբերում, ասել են թե հենց այս տարիքից արդեն նրանք հարմարվում են դպրոցական պայմաններին եւ վերստուգումները ցույց են տալիս, որ այս խմբերը իրոք իրենց արդարացնում են։ Համակրթության ոլորտում ունենք 217 դպրոցներ, որից 214-ը պետական դպրոցներ են, նրանցից իհարկե մենք ունենք եւ ավագ դպրոցներ, եւ միջնակարգ եւ հիմնական դպրոցներ, եւ նաեւ ունենք մասնաճյուղեր հոգուր բնակչությունը ցողյուղերում 1 կամ 2-3 դասարաների ընդգրկումամբ։ Համակրթության ոլորտում կարողացել ենք մենք իրականացնել այն, ինչ որ նախատեսված էր, ասեմ նախ, որ պարապմունքները բացառությամբ ապրիլյան դեպքերի մի քանի օրվա ընդհանուր առմամբ ամբողջ տարվա ընթացքում ուսումնական պարապմունքները ընթացել են նորմալ գնով եւ այն ծրագրային պլանային նյութերը, ինչ որ եղել է, առաջադրվել է, դպրոցները կարողացել են իրականացնել եւ կարողացել ենք մենք ժամանակին դպրոցներն ապահովել ուսումնական պլաններով, ծրագրերով, դասագրքերով, դասամատիան կավիճ եւ այլ բնույթի որոշակի քանակությամբ, իհարկե արտաբյուջետային միջոցների հաշվին եւ համակարգչային դասարաններ ենք ստեղծել, 11 եւ 40 համակարգիչներ մեզ նվիրել է հայ-ռուս գազարդ կազմակերպությունը, բացի դրանից նաեւ դպրոցական գույք ենք այս վերջերը ստացել, որ մոտակա ժամանակահատվածում կվաշվեն ըստ շրջանների։ Հասկանալի է, որ նոր ուսումնական տարվա նախապատրաստելուն եւ ձմեռման անհրաժեշտ պայմաններ են ապահովել եւ շենքեր են վերանորոգվել, այդտու նաեւ իհարկե նոր դպրոցական շենքեր, որ ընթացքում են եւ արդեն երեւի հունվարի 1-ի դուրսությամբ կավարտվեն, դա Կարմիր շուկայի, Ազոխի եւ Ուխտազորի դպրոցներն են, որ շահագործման կհանձնեն նորակառույց որպես շենքեր։ Դրանից բացի Ստեփանակերտի համար 9 դպրոցում սոսում ընթանում են աշխատանքներ, դա երևի թե երկու տարին արդեն կավարտվել։ Չնայած դժվար պայմաններին, բայց դպրոցի շինության խնդիրներն աստիճանաբար իրենց լուծումն են ստանում։ Կարևոր մենք առաջընթաց ենք արձանագրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մուտքը հանրագրթական հաստատուսներ ապահովելու ուղղությամբ։ Հայեմ թվարկած, որ արդեն համավորում են տեղեկատվական կաբինետները, բացի դրանից մենք նաև համագործակցում ենք հայաստանյան մի շարք կազմակերպությունների հետ, հատկապես ռոբոտաշինության գծով, մի քանի դպրոցներում մենք արդեն այդ խմբակներ ունենք, և երևի թե առաջիկայում ևս մենք ընդլայնենք, այսինքն այստեղ նաև իհարկե ԹՈՄԳ կենտրոններ դրական դերակատարություն ունենում, և նաև որ մենք ևս իրականացնում ենք երկու ծրագրեր, նորոշական ռազմավարություն ծրագիրը, ինչպես գիտենք, դա հայ բարերար Էրնեկյանի նադրամի միջոցներով են, բոլոր անցած տարիներին 6-րդ դասարանցիներին տրամադրվել, այս տարի 7-րդ դասարանցիներին սկսել տրամադրել բարձրակարգ համակարգիչներ, որը հնարավորություն է տալիս դասափրոցում և ինչպես նաև տանը երեխաների կողմից այդ համակարգիչների լիարժեք օգտագործման համար։ Մենք նաև միջոցներ ենք ձեռնարկել, հատկապես Ստեփանակերտի դպրոցներում, որ առաջիկա ժամանակական ընթացքում մենք դպրոցներում կստեղծենք համացանցի online մանցանց, այսինքն ամբողջ դպրոցը իր տարածքով հասանելի կլինի համացանցին, որը ևս կնպաստի նման կարգի ծրագրեր իրականացնելու համար։ Այս միջոցներով հանդես նաև փոխվել է ուսուցիչների մոտեցումները, արդեն ուսուցիչների գերակշիռի մասը կարողանում են դասերն արդյունավետ կազմակերպել նման տեխնիկական միջոցների օգտագործման շնորհիվ, որը իհարկե իր դրական ազդեցությունը կունենա։ Որակի բարձրացման խնդիրը սա տևական խնդիր է և դա չենք կարող ասել, թե մեկ կամ մի քանի տարվա ընթացքում մենք ամբողջովին կարող ենք լուծել։ Չկա մի այնպիսի հստակ սահման դրած, որ յուրաքանչյուր դպրոց, օրինակ, որակական ինչպիսի աստիճանի պիտի հասնի։ Դեպի ամեն դպրոց գործում է իր հնարավորություններին համապատասխան, և այստեղ իհարկե գիտենք, որ ուսման որակի ապահովման առաջին նախապայմանը հենց ուսուցիչների որակական կազմի ապահովման հարցն է, նաև տեխնիկական հագեցվածության հարցն է, նաև դպրոցին այլ կազմակերպությունների, հատկապես ծնողական հասարակության կողմից աջակցության, այսինքն կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք որ պետք է միասին իրականացնեն այդ խնդիրը։ Այդուհանդերձ մենք այսօրվա դրությամբ մենք դժգոհ չենք, ասեմ, որ չնայած որոշ առումով կարծիքներ են հնչում, որ այսօրվա մեր դպրոցները կուրսան անհրաժեշտ որակ չեն ապահովում, յուրաքանչյուր մի ժամանակաշրջան ունենում է իր առանձնահատկությունները, և ոչ մի ժամանակաշրջանում է Ղարաբաղյան դպրոցը ետ չի նահանջել, այլ միշտ առաջընթաց է ապրում, ամեն ինչ պայմանական է, կախված որոշակի պայմաններից, և որպես որակի հաշվառման չափանիշ ես երկու ցուցանիշ եմ ընտրում։ Առաջինը դա միասնական քննությունների արդյունքներն են, որոնք որ մեր մոտ կազմակերպում են բավականին օբյեկտիվ, և սրանք անմիջապես արտացոլում են հենց երեխաների գիտելիքները միջնակարգ հնավարտելուց հետո։ Եվ ասեմ, որ 16 թվականի միասնական քննությունների արդյունքներով 1375 շրջանավարտներից մասնակցել են 844-ը, որը կազմում է ամբողջ շրջանավարտների 61%-ը, և արդյունքները հետևյալն են. Անբավարար գնահատական են ստացել 24%-ը, բավարար 46%-ը, լավ 17%-ը և գերազանց 13%-ը։ Որ համատության մեջ դնենք, օրինակ 13-14 ուսումնական տարում հետևյալ տոկոսներն են եղել, այսինքն անբավարար 31%, բավարար 47%, լավ 15% և գերազանց 7%։ 14 թվականին մի քիչ բարելավվել են, անբավարար 25%, բավարար 48%, լավ 18% և գերազանց 9%։ Որպես որակ, եթե հաշվենք լավ և գերազանց գնահատականները, ապա այս տարվա ցուցանիշը կազմում է 30%, օրինակ 13 թվականի 22%-ի փոխարեն։ Եվ ասեմ, որ հատկապես տեղ նկատում ենք, որ գերազանց գնահատականների տոկոսն ավելի աճել, 7%-ից դարձել է 13%։ Հավանաբար այս տենդենսը կշարունակվի, որովհետև մեր աշխատանքները դրան են նպատակահաված։ Եվ երկրորդ ցուցանիշը, որ ես ուզում եմ ներկայացնել, դա դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների մասնակցության ցուցանիշներն են։ Այս տարի ես իհարկե ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության առարկայական օլիմպիադաներին մեր դպրոցականների մասնակցության ցուցանիշները։ Անկասկած, դա եզրափակիչ փուլն է, և այդ փուլի առաջադրանքները լինում են ավելի դժվար, քան ասենք մեր հանրապետական փուլի առաջադրանքներն են, և այս առումով ասեմ, որ մեր դպրոցականներից առաջին տեղ են գրավել 10 աշակերտ, երկրորդ տեղ 7 աշակերտ, երրորդ տեղ 5 աշակերտ, գովասնագրին արժացել 16, այսինքն 38 աշակերտ արժանացել են խրախուսանքի Հայաստանի Հանրապետության օլիմպիադաների եզրափակիչ փուլը։ Հիմա եթե համատության մեջ ենք դնում, օրինակ 2010 թվականին մենք ունեցել ենք ընդամենը 5 մրցանակային տեղեր, 11 թվականին 8, ստեղ ներառյալ նաև գովասնագրերը, 13 թվականին 32, 14 թվականին 29, 15 թվականին 32, Այսինքն մենք հետո նկատում ենք, որ համատական կարգով տարեստարի օլիմպիադաներում մեր երեխաների ցուցանիշները բարելավում են։ Եվ ասեմ, այստեղ նման կարգի աշակերտների հետ ամբողջ տարվա ընթացքում աշխատում են ուսուցիչները, եւ նաեւ մեր երեխաներին, թե ուսուցիչներին նաեւ խթան է հանդեսանում այն հանգամանքը, որ եւ մեր հանրապետական փուլի արդյունքներով երեխաները եւ նրանց ուսուցիչները պարգեւատրում են նախարարության համապատասխան եւ ֆինանսական միջոցներով եւ պատվոգրերով, եւ բացի այդ Հայաստանի հանրապետության դպրոցականների հարակական օլիմպիադաների մրցանակակիրները պարգեւատրում են նաեւ երկրի նախագահի կողմից։ Այս երկու ցուցանիշները ինքնին վկայում են, որ ուսման որակի բարելավման ուղղությամբ մեր մոտ աշխատանքները անընդհատ լավարկում են։ Բացի դրանից մեր դպրոցականները մասնակցություն ունենում մեղով, որ հիմնականում հայոց լեզվի գրականության առաջադրանքներն են, եւ այստեղ էլ ամեն տարի ընդունում են մասնակիցների թիվը կենգուրու մաթեմատիկական մրցույթ խաղը եւ ռուսական արջուկ ռուսաց լեզվի այդ մրցույթը, որին սիրով մեր դպրոցականները մասնակցում են։ Համարյա թե յուրաքանչյուր դպրոցի համար, ովքեր որ մասնակցում են, ունենում են խրախուսական մրցանակներ, առայժմ ճիշտ է մենք բացարձակ հաղթողներ չունենք, բայց ունենք բավականին թող աշակերտներ, որոնք որ առաջնակարգ արդյունքների են հասնում։ Այս մրցույթները հիմնականում մասնակցում են միջնորդի դպրոցականները, տարական և միջնորդի դպրոցականները, ասել է թե սա իր ինչ-որ նախապատրաստական փուլ է հանդիսանում այնուհետև դպրոցականների առաջնակարգ օլիմպիադաների կազմակերպման համար։ Բացի այդ, տարվա ընթացքում կազմակերպում ենք տարբեր բնույթի և շարադրությունների մրցույթներ, և ասմունքի մրցույթներ, ինտելեկտուալ խաղեր, այսինքն հետաքրքիր միջոցառումներ, հատկապես ես կընդգծեի ռազմահայունիստական դաստիարակության ուղղված միջոցառումներ, որ խոշ երեկոներ են կազմակերպում մեր ազգային հերոսների, զոհված ազդամարտիկների հիշատակին, և տարեստարի նաև նրանց նվիրված կաբինետներ, հուշատախտակների բացում և այլն։ Եվ ասեմ, որ նաև վերջերս Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի շնորհիվ երկու դպրոցներում, ճարտարի համար 1 և հադրութի միջնակարգ դպրոցներում տեղադրվեցին ռազմական վարժասարքեր, որպեսզի կարողանան երեխաներ կրակել սովորել արդեն էլեկտրոնային միջոցների շնորհիվ։ Կազմակերպող միջոցառումներից նաև ընդգծում է երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպման հարցերը, և ինչպես նախորդ տարիներին այս տարի ևս, չնայած մենք ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով Ղարաբաղում միայն կազմակերպել ենք ծմակահողի ամառային դպրոց ճամփարը, բայց Հայաստանի Հանրապետության տարբեր ճամփարներում և հայ ավետարանչական ընկերության երիտասարդական կազմակերպությունների կողմից, հայկի սերունդ կազմակերպության կողմից կազմակերպել են ճամփարներ, և շուրջ 3160 երեխա ընդգրկվել այդ ճամփաներ։ Բացի դրանից 24 երեխա էլ հանգստացել են Հունաստանի ճամփարներում, որ արդեն 21-րդ տարին է, որ մեր երեխաները Հունաստանում հանգստանում են։ Տասնվեց թվականին ևս մենք կարևորել ենք ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացը, ասեմ, որ վերապատրաստումը ընդհանրապես 5 տարին 1 անգամ ընդնանում են ուսուցիչների ատեստավորման եւ նրանց տարակարգի շնորհման ատեստավորման առումով։ Բացի դրանից նաեւ այս տարի վերապատրաստումը կիրականացնել հերական կրթության մտգրված մասնագետների, ուսուցիչների եւ դասերակների համար, եւ շուրջ 833 ուսուցիչ 16 թվականի ընթացքում վերապատրաստվել են։ Այստեղ իհարկե մենք ուշադրություն ենք դարձնում նաև դպրոցների մասնագետներով համալրման աշխատանքներին, Ղարաբաղում գործում է մանկավարժին այլ գործողերու կառավարության համապատասխան որոշումը, այսինքն ծայրամասային գյուղեր գնալով հանդես ուսուցիչը 50% հավելավճարի չափով աշխատավարձին հավելում է համարագրվում, և նաև բնակարանավարձ ետում, ու այս գործընթացը երուս իր դրական ազդեցություն է ունենում, որ կարողանանք դպրոցների մասնագետներով ապահովել։ Համակրության մասով ես կցանկանայի անդրադառնալ իհարկե նաև առաջկա այն բարեփոխումներին, որոնք որ պետք է ընթանան, ասեմ, որ այս տարի որպես ուսումնական առարկաների բեռնաթափման ծրագրի իրականացման առաջին փուլ դա իրականացվեց 17 բյուրոդասարների սովորների նկատմամբ, առաջին կիսամյակն ավարտելուց 12 բյուրոդասարանցիները արդեն իրենք երկրորդ կիսամյակում իրենց ցանկությամբ ընտրում են առարկաներ, որոնք որ անհրաժեշտ են նրանց և միասնական քննություններին նախապատրաստելու և ավարտական, ինչպես նաև իրենց ընտրությամբ և առնված 3 հարարկայի պահանջով, որ նրանք ընտրեն։ Այս ընտրություններն արդեն կատարված են բոլոր և հոսքային և միջնակարգ և ավագ դպրոցներում, և այս պահին ընթանում են դպրոցականների ավարտական քննություններով, այսինքն այն առարկաները, որոնք որ չեն ընտրվել շրջանավարտների կողմից, նրանք հինց հիմա հազնում են այդ առավատական քննությունները, որպեսզի երկրորդ կիսամյակում արդեն նրանք կոնկրետանան այն առարկաների վրա, որոնք որ իրենք ընտրել են, եւ որպես միասնական քննությունների կամ որպես իրենց հետաքրող առարկաներ ուսումնասիրելու համար։ Իհարկե երկրորդ կիսամյակում որպես պարտադիր առարկա ուսուսանելով են բոլորը, դա ռազմագիտություն առարկան է, դա էլ հասկանալի է, որ նախկինում 12-րդ դասարանում չէին ուսումնասիրում, այս տարի եւ տարի սկզբից ուսումնասիրում եւ շարունակելու են մինչեւ տարեվերջ ուսումնասիրել նախնական ձեռնարկական պատրաստություն առարկան։ Եվ իհարկե նման մոտեցումը սա իհարկե որպես պիլոտային ծրագիր առաջին անգամ է ներդրվել, թվում է որ ինչ որտեղ պետք է արդեն կրկնվի ուսուսմանը փոխարինի ինչ որ պարագայում, այն առումով որ եթե ընտրել աշակերտը 3 առարկա, իսկ հիմնականում մեր քննությունները առավելագույնը 3 առարկայից են բուհ ընդունվելու համար հաստում, եւ այս 3 առարկայի վրա համապատասխան ժամանակ հատկացնելով ընդ որում պարտադրվում է որ յուրաքանչյուր աշակերտի համար 31 շաբաթական տասաժամ նախատեսվի ընդդիր ընդրած առարկաների գծով, 3 ժամն էլ թողնում է աշակերտը հայացողությամբ ինքը ինչ կարող է նաեւ տվյալ դպրոցում կամ ուրիշ ուսումնական հաստատություններում այդ 3 ժամի համապատասխան պարապմունքները կազմակերպել։ Եվ իհարկե նման պարագայում երևի թե այսքան ժամանակ տրամադրելը եւ այս 4 ամսվա ընթացքում լիարժեք հնարավորություն կունենա նախապատրաստել միասնական քննություններին։ Մենք 2 անգամ հանդիպել ենք Հայաստանի Հանրապետության Կրթության Գիտության նախարարի հետ եւ հանդիպան մասնակցել են եւ ինչպես հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչներ, բուհերի միջի մասնագիտական հարստակ գործական ուսումնարանի մանկավարժներ եւ ներկայացվել են այն խնդիրները, որոնք որ առաջկա տարիներին պետք է իրականացվեն, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության Կրթության Գիտության, այնպես էլ մեր նախարարության կողմից։ Եվ հենց առաջին այս քայլը դա որ իրականացվել է 12-րդ դասարանների նկատմամբ։ Ներկայացրությամբ քրթական նոր չափորոշների մշակման վրա այն աշխատանքներն ընթանում, դրան համապատասխան արդեն պետք է կազմեն նոր ուսումնական ծրագրեր, նոր դասագրքեր, եւ միտումը լինելու է այն, որ զգալիորեն պետք է բեռնաթափեն ուսումնական ծրագրերը։ Ներկայացրությամբ եւ առարկաների թվով եւ ընդհանրապես ծավալային առումով բավականին հակեցված են ծրագրերը, եւ ինչ որտեղ եւ ծնողները եւ աշակերտները մենք դժգոհություն ենք ակնկալում, որ երեխաները չեն հասնում այդքան ծրագրային նյութերը յուրացնել, պարապել, եւ ինչ որտեղ սայլանա որոշակի դերակատարություն կատարում, որ որոշակի թող երեխաներ չեն հասցնում պարզապես եւ իրենց համար արդեն դասապրոցեսը հետաքրքիր չի դառնում։ Այս խնդիրներն ուշադրություն են դարձրել եւ այստեղ նաեւ երկու հիմնական ուղղություն եմ մատնանշում, որ նախ պետք է տեխնիկական առարկաների գծով, ասենք նրանց online-ման, նրանց ծրագրերի ուսուցման արդյունավետ միջոցների ներդրման եւ նաեւ լեզուների ուսուցման գծով, որ լեզուներն ու գիտեք, որ կարեւոր դերակատարությունն են հատկապես ներկա պայմաններում, երբ որ եւ բուհական եւ մյուս մասնագիտական կրթության առումով ներժներ հենց հնարավորություն են տալիս ազատորեն տեղաշարժվելու, տարբեր բուհերից կրեդիտներ հավաքելու, այսինքն հենց այդ նախապայմաններն են, որ պետք է հնակրթություն իրականացնի հետագայում այդ գործընթացներ արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Կարևոր խնդիրը իհարկե արտադրոցական դաստիարակության խնդիրներն են։ Մեզ մոտ արտադրոցական դաստիարակությունը իրականացում է արտադրոցական ուսումնական հաստատությունների միջոցով։ Մեր նախարարության ենթակայությամբ դրանք 18-ն են, 7 մանկապատենական ստեղծագործական կենտրոններ, 10 մարզադպրոցներ, 1 շախմատի դպրոց։ Դրան զուգահեռ նաև մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության ենթակայության տակ գտնում են 15 արվեստի և երաժշտական դպրոցներ։ Այս հաստատություններում մոտավորապես ընդգրկված են մեր սովորողների 1/3-ը։ Բացի դրանից նաև գիտենք, որ յուրաքանչյուր մի դպրոց ևս ունի արդատասարնական աշխատանքների կազմակերպման ծրագիր, ասել է թե այս ամենը հնարավորություն տալիս, որ ուսումնական պարապմունքներից դուրս երեխաները կարողանան իրենց ընդունակություններին, հակումներին համապատասխան ընտրել այն ձևերը, դա լինի սպորտ, դա լինի հանրակրթություն, թե այլ զբաղմունք, ասենք արհեստական նույնիսկ ինքնագործության սկիզբ, այս բոլոր պայմանները մեր դպրոցականների համար ստեղծում են, ես կասեի, որ բավականին արդյունավետ են կազմակերպում եւ կարծես թե տարեստարի պահանջարկն ավելի է մեծանում։ Մարզական արտադրոցական մարզադպրոցներում երեխաների ընդգրկվածության աստիճանն է բարձրանում եւ ասեմ, որ այս տարի մենք 2 համայնքներում, Ճարտարում եւ Գիշիում մարզական կառույցներ Բարեր Ավարքյանի միջոցներով համապատասխան շենքային պայմաններ ստեղծվեցին եւ այսօր այդտեղ արդեն դպրոցներում գործում են մարզական խմբերի պես նաեւ Ստեփանակերտում եւս նման կարգի մարզական կենտրոն բացվեց, որտեղ նորմալ կազմակերպում է երեխաների պարապմունքները։ Որպես արտադրոցական կազմակերպություններ, ելի online-ման մի ներ մենք ունեցանք։ Մեր գործնեության մեջ կարևորագույն տեղ են գրավում հանրակրթական եւ նախադպրոցական արհեստագործական ուսումնական հաստատությունների տեսչավորման հարցերը։ Գիտենք, որ մենք ունենք կրթության pedagogական տեսչություն, որ տարվա ընթացքում համապատասխան տեսչական ստուգումներ եւ մեթոդական օգտություն ցուցաբերում տարբեր ուսումնական հաստատությունների։ Այս տարի իհարկե ավելի քիչ, բայց բոլոր դեպքերում 26 ուսումնական հաստատություն են գրկրվել եւ այդ տեսչավորման ընթացքում իհարկե համակողմանիորեն ստուգում եւ անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերում դպրոցներին եւ կոնկրետ դպրոցի ձեռքբերումները թերացումները հայտ են բերվում եւ մատնանշում են այն աներիքները, որոնք որ պետք է իրականացնեն թերությունների վերացման ուղղությամբ։ Նախարարության կառուցվածքում գործում է լեզվի դեշությունը, հիմնականում նրա գործնեություն նպատակահաված է, որպեսզի լեզվի մասին օրենքի պահպանման նպատակով համապատասխան միջոցներ ձեռնարկվի։ Այդ առումով 13 կազմակերպություն է ստուգվել, ինչպես է գործավարությունը պահանջում է, որ հայերենով պետք է կատարվի, եւ նաեւ դասավանդման ու դաստիարակության պետք է դրական լեզվով տարի եւս 6 հաստատություն ստուգվել է։ Նաեւ շրջացիր են կատարում Ստեփանակերտ քաղաքում շրջկենտրոններում վահանակները, ցուցանակները եւ այլն, որպեսզի համապատասխանեն լեզվի մասին օրենքին։ Նախարարության ենթակայությամբ գնահատման և թեստավորման կենտրոնի կողմից էլի բավականին աշխատանքներ են կատարել ավարտական և միասնական քննիչների կազմակերպման ոչ գործընթացը իրականացնում է գնահատման թեստավորման կենտրոնը, և ասեմ, որ դիմորդներից բողոքները չեն ունենում նման քննիչների կազմակերպման համար։ Բացի դրանից կենտրոնը նաև ստուգումներ իրականացնում տարվա ընթացքում դպրոցներում, տարբեր առարկաներից թեստային առաջադրանքներ են տրվում դպրոցներից, արժեքները համփոփում են, և իմանում ենք յուրաքանչյուր դասարանում յուրաքանչյուր առարկայի ուսման դրվածքի վրա։ Գնահատման թեստավորման կենտրոնը նաև մեկ ուղղությամբ եւս աշխատանքներ իրականացում, դա ներառական կրթության իրականացման աշխատանքներն են։ 16 թվականին 423 երեխայի ընդգրկված ներառական կրթությամբ, նաս մի մասը իհարկե հատանային ուսումնասիրում է, եւ այստեղ մենք եւս այս տարի 17 թվականի հունվարի 1-ից ընդնայնում է մի քանի դպրոցներ եւս ներառական են սահմանվելու, դեռ արդեն կապված երեխաների թվականակի հետ։ Նաև գիտենք, որ ընդհանրապես պետության կողմից ներառական ներդրման ընդհանուր քաղաքականությունը իրականացում, որը որ յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսված են այն անելիքները, որ պետք է իրականացվի, եւ արդեն 20 թվականին պետք է մեր հանրապետությունում այդ համակարգը լրիվությամբ ներդրվի։ Այստեղ իհարկե փոփոխություններ կան, նոր պահանջներ են դրվում, եւ նպատակը գիտեք, որ կարիք ունեցող բոլոր երեխաների մենք ուսման պայմանները պետք է կարողանանք ապահովել։ Անդրադառնում եմ մասնագիտական կրթությանը, գիտեք, որ մենք ունենք արհեստագործական ուսումնարաններ, դրանք թվով 3-ն են՝ Մարտոնիում, Ստեփանակերտում եւ Շուշիում։ 3 ուսումնական հաստատություններն էլ այս վերջին տարիներին կարողանում են այն ցուցանիշները, որոնք որ նախատեսված են, սրանք իրականացնել, այսինքն՝ սորոների ընդունելությունը կազմակերպել, եւ ասեմ, որ կարծես թե շրջանավարտների մի զգալի մասն արդեն հասկացել է, որ նաեւ կարեւոր է արհեստ սովորելը, աստիճանաբար պայմաններ են ստեղծում այս ուսումնական հաստատություններում, օրինակ Մարտոնիում վաղուց է, որ արդեն յուղերից երեխաների տեղափոխման հարցը լուծված է, ավտոբուսներով գալիս, պարապմունքներ ավարտում, գնում են Ստեփանակերտի ուսումնարանի համար։ Այս տարի նաև սահմանվել է պետության կողմից շրջաններից եկածների համար բնակարանային վարձ։ Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանում, ինչպես համակացարանային պայմաններ են ապահովված, այնպես էլ նրանց սննդի հարցերն են փոխվում, ասել է, թե բոլոր պայմանները ստեղծում են, որ երեխաները կարողանան որևէ արհեստի տիրապետել, եւ հատկապես ցանկանում եմ ընդգծել Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը, որ եզակի մեր տարածաշրջանում իր հարմարություններով եւ ընտրվել են այնպիսի մասնագետներ, որոնք որ առաջնահերթ նշանակություն ունեն մեր հանրապետության տնտեսության տարբեր ոլորտներում արհեստավորների աշխատանքի համար, եւ բոլոր պայմանները ստեղծված են, ասել է, որ եւ հաջողքով երեխաները եւ մասնակցում են, բացի դրանից, քանի որ ստեղծվել է նաեւ ֆրանսիական հիմնադրամի աջակցությամբ ԿՊՕ-ս ապահովում է ներկայացուցիչ եւ նյութական հագեցվածության եւ մասնագետների վերապատրաստման ուղղությամբ այս աշխատանքները իհարկե ընթանում են։ Միջի մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացման գործով մենք ունենք եւ բժշկական քոլեջ, երաժշտական քոլեջ, պարարվեստի քոլեջ, հագարային համալսարանի կազմում իհարկե եւ տեխնոլոգիական համալսարանի կազմում ունենք միջի մասնագիտական կրթական ծրագրեր, եւ նաեւ Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում, եւ ասեմ, որ այս հաստատությունները եւս լիարժեքորեն կարողանում են իրականացնել իրենց առաջադրված խնդիրները, այսինքն կարողանում են այո ապահովել այն ուսանողության քանակը, որը որ սահմանված է համապատասխան կառավարության որոշումներով, հատկապես անմիջապես ուսուցման գծով։ Արցախում գործում են երկու պետական բուհեր, Արցախի պետական համալսարանը, 16 թվականին հիմնադրված Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը, Հայաստանի ազգային ագրային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղն էր, որտեղ ապահովվել էր Շուշի, եւ առայժմ դեռ իրեն գործում են որ առանցին կարգավիճակով, բայց արդեն պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել եւ համապատասխան օրենսդրական փաթեթի հաստատման դեպքում Էկոուսումնական տարվանից այս երկու հաստատությունները կմիավորվեն մեկ տեխնոլոգիական համալսարանով եւ այս ամենը իրականացում է Հայաստանի ազգային ագրային համալսարանի ամիջական մասնակցությամբ, որը կհանդիսանա նաեւ որպես տեխնոլոգիական համալսարանի համահիմնադիր։ Մենք իհարկե այս համալսարանից սպասելիքներ ունենք այն առումով, որ այստեղ ընդգրկված են այնպիսի մասնագետություններ, որոնք որ մեր տնտեսության համար անհրաժեշտ մասնագետներ պետք է պատրաստեն եւ հատկապես տեխնոլոգիական ուղղվածությունը եւ գյուղատեսության ոլորտում եւ իհարկե արտադրության ոլորտում, շինարարության ոլորտում, որպես ներ նոր աստեղծող, իհարկե այստեղ եւ պայմանների առումով դեռ անելիքներ կան եւ նյութական բազայի համալարման համար անելիքներ կան, աստիճանաբար ամեն ինչ կարգավորի։ Ամենակարևոր, որ շենքային պայմանները առկա են, հանրակացարանը առկա է եւ նաեւ մտածում ենք հետագա մյուս կառույցները որպեսի եւս կառուցվեն եւ բուհու կարողանա լիարժեքորեն գործել։ Բուհական համակարգում իհարկե առաջին հերթին մենք նախատեսում ենք, որ եւ միջբուհական եւ ասենք թե տարբեր ադերկիր բուհերի հետ համապատասխան կապեր ստեղծվեն, եւ այս առումով ասեմ, որ հայաստանյան բուհերը բուհականի մեծ ներգործություն ունեն եւ տեխնոլոգիական համալսարանի կայացման եւ Արցախի պետական համալսարանի կայացման գործում։ Զուգահեռ ասենք, որ նաեւ մենք ունենք երեք ոչ պետական բուհեր՝ Գրիգոր Նարեկացի, Մեսրոպ Մաշտոց եւ Գյուրջան Գեղարական Արվեստի Ինստիտուտը։ Այս բուհերը ունեն խնդիրները յուրաքանչյուրը իր հնարավորությունների համաձայնում, չի ասի ոչ շատ մեծիական, բայց որոշակի առաջընթաց իրենք էլ ևս կարողանում են ապահովել, եւ հիմնական շեշտը իհարկե դրվելու է կրթության ուրակի ապահովման հարցերին, որոնք ուղղությամբ հենց մեր ջանքերը նպատակողված են։ Ասեմ, որ բուհական համակարգի համար ևս առաջիկայում նախատեսում են բավականին լուրջ փոփոխություններ, գիտեք, որ Հայաստանում արդեն շրջանառության մեջ է դրվել բարձրագույն եւ բուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքի նոր նախագիծ, որով արդեն եւ բուհերի ինքնավարության ապահովման եւ ընդհանրապես ուրակի ապահովման եւ այլ հարցերի ուղղությամբ արդեն կոնկրետ դրույթներ է դրվում, որ պետք է կարողանան այդ պահանջները բուհերը բավարարել։ Անկասկած մեր բուհերի զարգացվածության աստիճանից է կախված նելու մեր հանրապետության հետագա մասնագետների պատրաստման որակը, եւ այստեղ հիմնականում մեր աներիքները հենց ուղղված են նելու դրան, ինչքան հնարավոր է, որ եւ բուհերը համագործակցության մեջ լինեն, եւ բուհերի, ասենք, եւ նյութական ապահովվածության եւ շենքային պայմանների առումով կարողանան անհրաժեշտ պայմաններ ապահովել։ Այժմ ուզում եմ անդրադառնալ սպորտին, ասեմ, որ որպես եւ սպորտի նախարարություն բավականին լուրջ ուշադրություն ենք մեկնարկում, եւ տարվա ընթացքում համարյա թե կազմակերպել են բոլոր միջոցառումները, որոնք որ մեր աշտակային պլանով նախատեսված են եղել։ Կոնկրետ թվերով ասեմ, Ստեփանակերտում եւ շրջաններում 101 միջոցառում են կազմակերպել 5206 մարզիկների մասնակցությամբ, գործող ֆեդերացիաների, որոնց թիվը 21 է մեր հանրապետությունում, կազմակերպել է 17 միջոցառում 3242 մարզիկների մասնակցությամբ, Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մրցաշարերի եւ առաջնություններ եւ ասենք թե հուշամրցաշարեր 77 նման միջոցառում է կազմակերպվում, որի մասնակցել են 969 մարզիկներ, միջազգային տարբեր մրցաշարեր 39 մասնակցել են 246 մարզիկներ, Եվրոպայի առաջնություն 14 նման կարգի առաջնություն 35 մասնակից է ունեցել, աշխարհի առաջնություն 12, որի մասնակցել են 38, ընդհանրապես նման կարգի 142 միջոցառում եւ 1288 մարզիկների մասնակցություն։ Հայաստանի Հանրապետության, Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններում մեր մարզիկներից առաջին տեղին գրավել 152 հոգի, երկրորդ տեղ 126 հոգի, երրորդ տեղ 143 հոգի, ընդամենը 427 մրցանակային տեղ, որը որ 2015 թվականի նկատմամբ ավել է 70-ով։ Մենք սպորտի գծով ևս առաջընթաց արձանագրել ենք։ Կազմակերպել են նաև մասսայական միջոցառումներ մարզական երկու առիթով, մեկը հանրապետության հրաշքման օրը, մյուսն էլ նաև հետո, երկու անգամ մեծաքանակ մարզիկների մասնակցությամբ Պրոսավասկի կազմակերպել լավագույն մարզական ընտանիք եւ նման բնույթի մի շարք միջոցառումներ, որ կազմակերպել են։ Եվ իհարկե մեզ համար հաճելի է, որ յուրաքանչյուր տարի մենք տալիս ենք աշխարհի, Եվրոպայի չեմպիոններ, Հայաստանի չեմ ասում, այդ թվերին արձանագրում եմ, եւ հատկապես ցանկանային գծել ուրեմն քույրի գծով Վարդգես Մանասյանին, ով աշխարհի չեմպիոն է շակվել, դերահասների շրջանում Ղալայան Վարդան, Ղալայան Մանվել, ավանդական կարատեի գծով աշխարհի չեմպիոն մրցակցել եւ մեր շախմատիստ Մանուել Պետրոսյանը, որ եւ Եվրոպայի չեմպիոն է դարձել եւ աշխարհի չեմպիոն մինչեւ 18 տարեկան շախմատիստների շրջանում։ Բացի դրանից իհարկե մենք նաեւ կազմակերպում ենք դպրոցականների սպարտակիադա, ասեմ, որ մեր թիմերը հաջողությամբ մասնակցում են Հայաստանի առաջնություններում եւ հիմնականում գրավել են երկրորդ եւ երրորդ տեղը։ Նաեւ ասեմ, որ մենք ստեղծել ենք դպրոցականների մարզական ֆեդերացիա, ասեմ, որպես ինքնուրույն ֆեդերացիա, նոր ֆեդերացիա այս տարվանից արդեն գործելու է եւ հիմնականում այս սպարտակիադայի, այնուհետեւ նաեւ եթե հնարավորություն ստացվի, մենք կարողանանք անդամակցել միջազգային ֆեդերացիայի, նաեւ միջազգային ծառայություններին եւս մեր դպրոցականները հնարավորություն կունենան մասնակցելու։ Հաջորդով ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ եթե մեր նախարարության այլ կառույցների հետ համագործակցության ծրագրերն են առաջին հերթին, ես իհարկե ցանկանում եմ ընդգծել Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության եւ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունների հետ ունեցած մեր համագործակցությունների ծրագրերը, ասեմ, որ նոր նախարարներ նշանակվելուց հետո մենք երկուսի հետ հանդիպել ենք այստեղ եւ հանդիպել ենք ոչ միայն նախարարների, այլ նաեւ իրենք առնչվել են հանդիպել են նաեւ մեր հաստատությունների պատասխանատու աշխատողների հետ, առաջադրվել են այն խնդիրները, որոնք որ պետք է իրականացնեն երկու նախարարությունների կողմից, երկու նախարարություններն էլ մեծ աջակցություն են ցաբերում եւ նյութատեխնիկական առումով եւ ասենք մասնագիտական բարբեր բնույթի հարցերով։ Համագործակցությունը իհարկե ընդլայնում է Հայաստանի Հանրապետության բուհերի հետ, հատկապես Արցախի Պետական Համալսարանը եւ Տեխնոլոգիական Համալսարանը, որոնք որ մի շարք բուհերի հետ ունեն համագործակցության պայմանագրեր եւ ամբողջ տարվա ընթացքում բարբեր բնույթի միջոցառումներով հանդես են գալիս։ Մենք ծերտ կապեր ունենք Հայաստանի Հանրապետության քրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի հետ, որը եւ իրենց շրջիկ մեխանայով համակարգչային, որը թե 4-րդ տարին է մեր ծայրամասային գյուղեր այցելում է, այնտեղ համայնքներում եւ դպրոցներում իրականացնում են այդ տեխնոլոգիաների լայնմանը, դիտարկմանը, քրթական ազգային ինստիտուտի հետ, որից մենք ստանում ենք բոլոր մասնագիտական ծառայել, ինչպես նաեւ մեր վերաբադրությունները հիմնականում իրականացնում են քրթական ազգային ինստիտուտի մասնագետների միջոցով, գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտության պետական կոմիտեի հետ, ինչպես գիտենք, մենք Արցախի գիտական կենտրոնում իրականացում են թեմաներ, որոնք անմիջապես ֆինանսավորում են գիտության պետական կոմիտեի կողմից, որոնց մնդված են մեր գիտական կենտրոնի աշխատողները, ազգային ակադեմիայի տարբեր ինստիտուտներ եւս եւ գիտական կենտրոնի համալրման լաբորատորիաների ստեղծման, նաեւ գիտական թեմաների իրականացման համար մեծ ազդեցություն են ունենում։ Եվ վերջում իհարկե ցանկանայի, ինչպես ձեզ, այնպես էլ մեր ժողովրդին շնորհավորել ԱՄՆ-ի և Սուրբ Տոների կապակցությամբ և ցանկանալ, որպեսզի 17 հյուրը լինի մեր նվաճումների, մեր հաջողությունների տարի, խաղաղության տարի, որ կարողանանք իհարկե յուրաքանչյուրս մեր խնդիրները իրականացնել ի բարօրություն մեր երկրի